कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा, तेरे इस चेहरे को चांद सुने जिगर में उतारा। कितने तेरे करीब था मैं तो तेरा नसीब था, होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद,